मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 253वीं कक्षा। सूत्र चलेगा आज तीसरे अध्याय का चौथे पाद का प्रारंभ। पहले कोई पीछे का प्रश्न है तो उसको पूछो। अच्छा, जो कल आवश्यक अधिमरणीय वर्णन है इसमें उदाहरण धर्मोपदेशी प्रातस्थायी अवश्यंकारी इसमें समास मयूर व्यंजक आदेश जैसे किए थे तो उससे क्यों कर रहे थे? और उसमें समानाधिकरण तत्पुरुष संज्ञा होती है। समानाधिकरण तत्पुरुष संज्ञा होती नहीं, समास हम किससे करेंगे? समास किस सूत्र से करना चाहिए? समास तो करना है ना जी। तो समास किस सूत्र से करेंगे? उपपद मतिंग। तो उपपद मतिंग उपपद का समास करता है ना? तो पहले उपपद संज्ञा करो। किसकी करोगे? यहाँ कौन सा सप्तमी निर्दिष्ट पद है इसलिए उपपद यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है ना, इसलिए समास हो नहीं पाएगा जी। क्योंकि आवश्यक और आधमर्ण्य जो है ये कर्ता को बोल रहे हैं, कर्ता के विशेषण है ये। इन्हें कैसा कर्ता होना चाहिए? अर्थात जो शब्द बनेगा, जो निनी प्रत्यय आएगा वो कर्ता को कहेगा। तो कर्ता कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए दो शब्द आ गए कि आवश्यक, इनके अवश्यम भाव विशिष्ट अर्थ से युक्त हो, और आधमर्ण्य इस अर्थ से विशिष्ट हो, ऐसा कर्ता होना चाहिए। तो उपपद यहाँ पर नहीं है, उपपद न होने से उपपद मतिंग से समास प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर फिर मयूर वंशक आदि सूत्र को लगाते हैं, और काशिकाकार ने भी यही स्वीकार किया है, वहां भी ऐसा ही निर्देश है। तो मयूर वंशक आदि अष्टय सूत्र बनाए ही इसीलिए गया है कि कहीं पर यदि ये सूत्र से प्राप्त नहीं हो पाता है और यदि अनिवार्य है करना तो हम इससे कर लेते हैं। उसमें आचार्य समुदाय एवं निपात्यन्ते अर्थ। हाँ, जो शब्द बने हैं ना किसी मयूर वंशक आदि में। हाँ जी। हाँ, तो निपात नहीं तो दिया हुआ है उसमें, लेकिन आकृति गण के रूप में भी ले लेते हैं गणों को, जहाँ भी आते हैं वहाँ पर। जैसे मयूर व्यंसक शब्द है पहले तो सीधा बना बनाया पढ़ दिया। अब क्योंकि यहाँ पर समास किसी अन्य सूत्र से किया नहीं गया है तो वहां पर फिर हम उसकी अलग अलग वो दिखाएं, विभक्ति दिखा करके विग्रह करें, ये इतना संभव नहीं हो पाता है। तो पाणिनि ने क्या किया कि पूरे बने बनाए शब्द ज्यों के त्यों पढ़ दिए गण के अंदर, उसी को बोलते हैं समुदाय का निपातन। बने हुए शब्दों का पढ़ देना इसे बोलते हैं सामुदायिक निपातन, समुदाय से युक्त निपातन। और इसमें समानाधिकरण की भी अनुवृत्ति आ रही है मयूर व्यंजक आदेश। तो वो तो कोई बात नहीं है, जैसे जिस प्रत्यय जिस अर्थ को प्रत्यय कह रहा है वही कर्ता प्रारंभ में है। अधिकरण का तात्पर्य यहाँ पर अभिधेय, दोनों का एक ही अभिधेय है, अर्थात जो अवश्य अर्थ से विशिष्ट कर्ता है और उसी को कारी शब्द कहेगा, या धर्मोपदेशी प्रातः सुनाई, तो आवश्यक अर्थ से विशिष्ट जो कर्ता है वो छिपा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आवश्यक अर्थ को विशेषित कौन कर रहा है? धर्म शब्द, प्रातः शब्द, अवश्यम शब्द, तो इनके साथ में समास हो जाएगा कारी शब्द का। और चलो तो आगे देखते हैं, इसमें जो प्रारंभ के जो सूत्र हैं एक से लेकर के और छह सूत्र तक, तो यहाँ जो सर्वत्र धातु संबंधे ये शब्द चलेगा, उसमें जो छठा सूत्र आएगा वो एक अलग विषय को लेगा, छंदसी लुंग लंग लेटा है, वहां केवल धातु संबंधे इतना ही ले जाना है बस। लेकिन उसके पहले जो पांच सूत्र आते हैं, इन पांच सूत्रों में जो अंतिम दो सूत्र हैं चौथा और पांचवा, ये व्यवस्था करने वाले हैं। व्यवस्था किनकी करेंगे? जो कि पीछे के सूत्र प्रत्यय कर रहे हैं उसकी व्यवस्था, इसलिए यहां पर रह गए पीछे के तीन सूत्र। तो तीन सूत्रों पर हम विशेष विचार करते हैं, है तो ये सामान्य सूत्र ही, क्योंकि व्यवहार में ऐसे प्रयोग दुर्लभ हैं, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी पाणिनि को तो सारा विषय लेना ही था, उन्होंने इसको भी ले लिया है। और फिर वेदों में भी इन सारे सूत्रों का संबंध है, आगे भी छंदसी आ ही रहा है, तो छंदसी जब सूत्र पास में होता है तो उसके आसपास के सूत्रों पर भी प्रभाव पड़ जाता है, जो पूर्व सूत्र आते हैं उन पर भी। तो पहला सूत्र आया धातु संबंधे प्रत्ययः, धातु संबंधे सप्तमे क्वचनान्तम् प्रत्ययः प्रथमा बहुवचनान्तम्। अब यहां जो पीछे हम प्रत्यय कह आए हैं वहां की ओर ये थोड़ा इशारा कर रहे हैं कि पीछे प्रत्यय हमने भिन्न भिन्न कालों में कहे थे, अब जिन जिन कालों में कहे हैं हमने उदाहरण भी उनके वैसे ही देखे अब तक, लेकिन यहां पर एक अतिरिक्त बात कही जा रही है कि धातु संबंधे। अब धातु से यहां पर क्या लेंगे हम? तो धातु से यहां पर धात्वर्थ ही लेना है, क्योंकि धातु का संबंध और कुछ नहीं होता है, धातु का संबंध दूसरी धातु के साथ किस रूप में आएगा? केवल अर्थ के रूप में आएगा। धातु जब तक अपने अर्थ को नहीं बोलेगी तब तक उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, ठीक है ना? और वैसे भी धारण कर रही है धातु, क्या धारण कर रही है? अर्थ को, तो अर्थ आना चाहिए, तो अर्थ शब्द ही लेते हैं धातु शब्द से, तो धातु का अर्थ हो गया धातु अर्थ। अब जब संबंध की बात आई तो संबंध कभी भी एक का उसी के साथ अकेले के साथ होता नहीं, कोई दूसरा भी चाहिए, तो कम से कम दो होने चाहिए। कम से कम दो होंगे तो विग्रह उसका द्विवचन में कर सकते हैं कि धात्वर्थयोः संबंधः धातु संबंधः, यानी कि दो धातुओं के अर्थों का संबंध होना चाहिए। अब इतना पाणि ने कह दिया और फिर कहा गया प्रत्ययः, तो अगर हम इतना ही अर्थ कर लें कि धात्वर्थ संबंधे प्रत्ययः भवन्ति, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं हुई। प्रत्यय तो आपने जो पीछे कहे हैं वहां सर्वत्र किसी न किसी धातु के अर्थ का संबंध होता ही है, लेकिन जहां दो धातुओं के अर्थों का प्रयोग होगा, दो धातुएं प्रयोग की जाएंगी किसी वाक्य के अंदर और वहां पर उनके संबंध होने पर प्रत्यय होंगे, तो इतने से भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई। प्रत्यय तो जिस काल में जिस धातु से कहे हैं, जिस सूत्र से, उस सूत्र से उसी काल में उस धातु से हो जाएंगे, तो विशेषता तो कुछ भी नहीं हुई। इसलिए फिर अर्थ को खोलने के लिए यहां पर अपनी ओर से अध्याय करते हैं अयथा कालोक्ता, अयथा कालोक्ता प्रत्यय, कुछ तो विशेषता आनी चाहिए कि जिस काल में प्रत्यय कहा जा रहा है उससे भिन्न काल में, ठीक है ना? अयथा कालोक्ता, जैसे जिस काल का निर्देश किया गया है। उदाहरण में और समझ में आएगा कि जैसे अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रो जनिता, अब यहाँ पर अग्निष्टों में याजी शब्द को देखें कि यज धातु से करणे यजह सूत्र से ऋणी प्रत्यय किया, वृद्धि आदि करके याजी बन जाएगा, अग्निष्टोम का समास हो जाएगा उसके साथ में उपपद समास। तो यहां पर जो करणे यजह सूत्र से ऋणी प्रत्यय हुआ है, यहां हम पीछे से देखें तो अनवृत्ति किसकी आ रही है, भूते का अधिकार आ रहा है। तो भूते का अधिकार आ रहा है तो स्पष्ट है अग्निष्टोम याजी किसको कहा जाएगा, जिसने अग्निष्टोम से यज्ञ कर लिया है। अग्निष्टोम आदि ये जो यज्ञों के नाम है अलग अलग, जो महर्षि दानंद बहुत प्रयोग किया करते थे जिस शब्द का, कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ, तो उसी के अंतर्गत अग्निष्टोम भी आ जाता है। तो जिसने यज्ञ कर लिया वही तो कहा जाएगा अग्निष्टोम याजी, ठीक है मान लिया हमने। लेकिन आगे हम प्रयोग कर रहे हैं कि अस्य पुत्र, जो सामने व्यक्ति बैठा है कि इसका पुत्र जनिता उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न होगा जब कहा जा रहा है, जनिता में हम लुट लकार ला रहे हैं अनद्यतन भविष्यत काल में, तो फिर अग्निष्टों में याजी शब्द का संबंध कैसे जोड़ेंगे, वो तो भूतकाल में बनता है। जिसने यज्ञ कर लिया है ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, तो पुत्र तो उत्पन्न होने के बाद यज्ञ करेगा ना, पहले से कैसे कर लेगा। अब यहां पर समस्या आ गई कि या तो इस वाक्य को हम अनुचित माने, ठीक नहीं है, असाधु वाक्य है ये, लेकिन व्यवहार में ऐसा प्रयोग हो जाता है। वेदों में भी ऐसे बहुत से मंत्र आएंगे जहां ऐसे वाक्य होंगे उनमें, तो उसके लिए फिर ये सूत्र है। अब यहां धात्वर्थ दो पकड़ने हमें, कौन कौन से, यज धातु का अर्थ यज्ञ करना, जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना, ये हो गए धात्वर्थ। अब इनका परस्पर संबंध जोड़ा गया, संबंध क्या जोड़ा गया कि उत्पत्ति जिसकी होगी, ठीक है ना, और वही यज्ञ करने वाला होगा, तो एक ही व्यक्ति के साथ दो धात्वर्थों का संबंध हो गया। यहां पर विशेषण विशेष्य भाव भी देखना है हमें, क्योंकि विशेषण विशेष्य भाव नहीं देखेंगे तो फिर यहां हम ये कैसे कहेंगे कि जनिता में लुट लकार भूतकाल में आया है या कि यज धातु से ऋणी प्रत्यय भविष्यत काल में आया है। भाई जिसको हम प्रमुख मानेंगे उसी का तो अध्यारोप करेंगे दूसरे में, तो प्रमुखता कैसे देखी जाती है। अच्छा बताओ, विशेषण प्रमुख होता है या विशेष्य, विशेषण मुख्य होता है या विशेष्य, विशेष्य, लेकिन वो तो विशेषण है, विशेषण तो विशेष होना चाहिए ना, विशेषता बताने वाला तो विशेष होना चाहिए ना, लेकिन विशेष्य नहीं। प्रशंसा करने वाला मुख्य होता है या प्रशंसनीय मुख्य होता है, प्रशंसा करने वाला या प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा रही है कौन मुख्य होता है, दोनों मुख्य नहीं, प्रशंसनीय मुख्य होता है। तो विशेषण तो दूसरे की विशेषता बता रहा है ना, तो जिसकी विशेषता बता रहा है वो बनेगा ना विशेष, विशेषता बताने वाला विशेष नहीं है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो बनेगा विशेष, तो तभी तो विशेषता बताई जा रही है उसकी। तो यहां पर हम देखें कि कोई भी वाक्य जब प्रयोग में आता है तो प्रधानता किसकी होती है उस वाक्य में। अब तक हम क्या सुनते आए हैं, क्रिया प्रधानम वाक्यम, वाक्य कैसा होता है, क्रिया की प्रधानता वाला, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब तक किसी वाक्य में क्रिया नहीं आएगी, नहीं बोली जाएगी या नहीं समझी जाएगी, भले ही ना बोले हम उसके लिए, तब तक वाक्य बनता ही नहीं, वाक्य पूरा ही नहीं होता। और कहीं भी देख लो कोई भी वाक्य नहीं बोली है क्रिया तो अध्याहार करेंगे हम, बुद्धि में समझेंगे उसको, बोल दी है तो कोई बात नहीं है। तो क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता का तात्पर्य तिंगंत की प्रधानता। अब यहां तिंगंत पे आ जाओ, क्योंकि क्रियाएं तो सुबंत में भी होती हैं, जैसे अग्निष्टों में याजी सुबंत है या तिंगंत है, सुबंत है, लेकिन क्रिया तो इसमें भी है, यज धातु आ रही है नहीं आ रही है, तो इसलिए अब हम तिंगंत बोलेंगे कि तिंगंत की वाक्य में प्रधानता होती है, मुख्य होता है वो। तो फिर जब वो मुख्य होता है तो सुगंध तो गौण हो गया, और गौण ही बनता है फिर विशेषण। तो सुगंध बनेगा विशेषण, तिंगंत बनेगा विशेष्य। अब सूत्र का अर्थ क्या होगा कि जब प्रधानता हमने तिंगंत की ले ली, तो तिंगंत जिस काल में विधान किया गया है, यहां पर भविष्यत काल में विधान किया गया है जनिता में, जनिता तिंगंत है, लुट का रूप है ये, उसका मत समझ लेना, ये त्रिच प्रत्यंत लुट का रूप है। तो जब इसकी प्रधानता है भविष्यत काल में किया गया है, तो सुबंत हो गया गौण। अब सुबंत में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसका, ये जो ऋणी प्रत्यय है ये भी हम भविष्यत काल में मानेंगे। लेकिन भविष्यत काल में करने के जगह तो कह नहीं रहा है, तो इसलिए कहना पड़ा अयथा कालोक्ता प्रत्यय, क्योंकि उस सूत्र की दृष्टि से तो अयथा काल हो गया ना, ये जैसा काल सूत्र कह रहा है वैसा काल तो है नहीं, तो क्या करें फिर, अशुद्ध माने कि नहीं। ऐसे प्रत्यय भी अयथा कालोक्त प्रत्यय भी साधु हो जाते हैं। अब इसको अग्निष्टोम याजी को साधु बनाया गया, तो पूरा वाक्य ये साधु हो गया। अब वाक्य का मुख्य अर्थ क्या बनेगा कि इस व्यक्ति के ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो अग्निष्टोम से यज्ञ करेगा। अब कर लिया नहीं बोलेंगे, बस ये सूत्र का मुख्य विषय है, वो चाहे हम लोक में घटाएं या वेद में घटाएं। और ये केवल हिंदी या संस्कृत वाली ही बात नहीं है, प्रत्येक भाषा में ऐसे प्रयोग देखने को मिल जाएंगे। और तिंगंत की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता सर्वत्र ऐसे ही होती है, कोई भाषा ले लें हम। एक और दे दिया उदाहरण, ये तो हो गया भविष्यत काल के अनुसार सुबंत को भी भविष्यत काल में बना दिया गया। ऐसे ही दूसरा, कृतः कटः श्वो भविता। यहां पर स्पष्ट ही श्व शब्द आ ही रहा है, और इधर भविता, तो भविता ये लुटलकार का रूप हो गया, ये भी भविष्यत काल में आया और श्वः शब्द आ ही रहा है साथ में, स्पष्ट हो गया। अब ये जो कृत हमें भूतकाल का क्त प्रत्यय है, तो स्पष्ट है जैसे पहले किया था हमने, तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। अब ये जो कृत प्रत्यय है, अयथा कालुक्त कर दो इसको, अर्थात भूतकाल में कहा है लेकिन अब ये भविष्यत काल में माना जाएगा। तो भविष्यत काल में माना जाएगा तो बाकी का अर्थ क्या बनेगा कि कल चटाई बनेगी, सीधा सा यही अर्थ है, ठीक है ना। यानी कि कल चटाई बनेगी, शब्दार्थ करेंगे जो कहते हो तो क्या होगा कि चटाई बनी, या बनी हुई चटाई ले लो, कृतः कटः, बनी हुई चटाई कब होगी, कल होगी, बनी हुई चटाई कल होगी। इसको हम सीधे बोल दें चटाई कल बनेगी तो क्या क्या हानि है, तात्पर्य वही निकल रहा है। तो इस तरह से ये एकता प्रत्यय भूतकाल में कहा गया, भविष्यत काल में हो गया। तो देखो सारा उलट पलट हो रहा है ना, पीछे हम क्या क्या पढ़ के आए थे, अब यहाँ तो सारा ही पलट गया, काल ही बदल गए सब। तो मुख्य बात हुई इस सूत्र के द्वारा हमें क्या पता चला, किसी भी वाक्य में प्रधानता तिंगंत की होती है, और हमें सुबंत को भी तिंगंत के अनुसार बनाना होगा। धात्वर्थ संबंध हमने देख ही लिया है कि दो अर्थ अलग अलग हैं, दोनों का संबंध जुड़ गया है, सुबंत के अंदर भी धातु है और तिंगंत के अंदर भी धातु है। तो विस्तार कितना ही कर लें हम, पीछे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ चुके हैं अलग अलग कालों में कहने वाले प्रत्यय, लेकिन तिंगंत के साथ में हम उसको जोड़ेंगे तो उसी काल में उसको भी ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें और कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, लेकिन सामान्य बात होने पर भी सामान्य रूप से ऐसे प्रयोग बहुत मिल जाते हैं। इसमें यह भी है कि प्रत्यय का तो अधिकार चल ही रहा था, और फिर भी सूत्र में कह दिया धातु संबंध है प्रत्ययः, बिना प्रत्यय के कहने पर भी हम प्रत्यय का अधिकार तो ला ही रहे थे, अर्थ कर सकते थे कि धातु अर्थ का संबंध होने पर प्रत्यय हो जाते हैं अयथा कालोक्त। फिर भी प्रत्यय ग्रहण कर दिया गया है, तो थोड़ा हम इसको और व्यापक बनाएंगे सूत्र को। यदि भी यहां उदाहरण नहीं दिया है, लेकिन आगे चल के ये विषय आएगा कि और व्यापक बनाएंगे, तो फिर आगे हम चतुर्थ पंचम अध्याय में भी पहुंच जाएंगे, आगे भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रत्यय तो वहां भी जा रहे हैं ना, तो वहां पहुंच जाएंगे तो क्या होगा कि वहां पर भी यदि कोई ऐसा प्रत्यय किया गया है जो कि किसी भिन्न काल में दिखाई दे रहा होगा और उससे जो सुबंत शब्द बनेगा तो वहां पर भी हम भिन्न काल में उसको कर लेंगे प्रत्यय को। जैसे गोमान किसको कहते हैं? हाँ, अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, अस्ति बोला हमने, अस्ति कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो गावः अस्य सन्ति, ठीक है ना, गाय जिसके पास है वही तो गोमान है, या जिसके पास थी है गोमान, जिसके पास होनी चाहिए ना। अच्छा, हमने कहा कि इसका पिता, अस्य पिता, अब उनका देहांत हो चुका है, अस्य पिता गोमान आसीत। अब सुलझाओ आसीत बोल रहे हैं नहीं, तो अस्ति, तो गावः अस्य सन्ति घटाओ इसमें, अब गावः अस्य आसन यही तो बोलना पड़ेगा, लेकिन वहां तो हम कह रहे हैं तदस्य अस्ति तदस्मिन् अस्ति तदस्य अस्ति अस्मिन्, मतलब कर लो, मतलब कैसे करोगे? तो ये सूत्र को वहां भी ले जाओ। ये अधिकार कहाँ से मिला हमें? प्रत्यय का अधिकार आने पर भी दोबारा प्रत्यय के ग्रहण करने से। तो आगे भी ऐसी स्थिति आ सकती है तो वहां यही सूत्र का सहारा लिया जाएगा। तो गोमान आसीत कह सकते हैं, या आगे कह दो कि ये व्यक्ति कैसा होगा, या कोई आशीर्वाद दे रहा है कि तव पुत्रो गोमान भविता, तेरा पुत्र कैसा होगा, गायों वाला होगा। तो गाय अभी तो नहीं है ना, अभी गोमान कैसे बोल दिया, तो ऐसे वाक्य बन जाएंगे। अच्छा, आज में जो काल ही शब्द लेते हैं, काल प्रत्यय, तो अग्निष्टों में आज यहाँ सुप्त जातवनी निस्ताच्छी ले ओढ़नी करते, अग्निष्टों करने वाला शीत वाला पुत्र हो जाएगा, ऐसा अर्थ करेंगे, इसलिए काल शब्द लिया है यहाँ, कहाँ से लिया अर्थ काल, प्रत्यय क्यों? तुम्हारी आवाज गूंज रही है कुछ, दोबारा फिर बोलो धीरे धीरे। अच्छा जी, अर्थ में जो कालिक ही प्रत्यय होते हैं, काल में प्रत्यय होते हैं, कालिक ही प्रत्यय यहाँ शुद्ध होती है, अर्थ नहीं आ रहा, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, तेजस्विनी क्या आ रही, बता क्या समझ में आया प्रश्न? मुझे भी समझ नहीं आया, आवाज तो स्पष्ट आ रहा है लेकिन समझ नहीं आया। कुछ इको हो रहा है उसमें, आवाज में आवाज आ रहा है लेकिन भैया बताइए, दोबारा बोलो। बोलो चलो फिर पूछ लेना फोन करके। तो अगला सूत्र देखते हैं, क्रिया समभिहारे लोट, तीन भाग कर दो इसके, लोटो हिस्वौ वाच तद्धमोह, तीन भाग हैं इसके अलग अलग। क्रिया समभिहारे सप्तम एक वचनांतम, लोट प्रथमिक वचनांतम, लोटः षष्ठीक वचनांतम, हिस्वौ प्रथमादि वचनांतम, व अव्यपदम च अव्यपदम तद्ध्वमोह षष्ठी द्विवचनांतम। तो पहला भाग हुआ इसका क्रिया समभिहारे लोट। क्रिया समभिहार, समभिहार पीछे भी हम देख चुके हैं कि जहां पर क्रिया बार बार की जाती है वो समभिहार हो जाता है, पौनः पुण्यम समभिहारः, या भ्रषार्थ समभिहार ऐसे बोल देते हैं, भाव में घय प्रत्यय करके समभिहरणम समभिहार इन्होंने दिया भी है, घय प्रत्यय हो गया भाव में। तो क्रियाया समभिहार, क्रिया समभिहार, क्रिया का बार बार होना ऐसा अर्थ प्रतीत हो रहा हो तब, ठीक है ना। हि स्व, ही और स्व का समास कर दिया गया है, ही च, इन्होंने जो विग्रह किया है समास में, ही च स्वच, तो कैसा लग रहा है ये विग्रह? अगर हम नपुंसक लिंग के शब्द बनाएंगे तो ही च स्वम च होना चाहिए, स्वमुंड नपुंसकात के आगे अतोम ऐसे ही त च ध्वम च तो तम च ध्वम च तो स्वरूप स्वरूप में कहीं भ्रांति न हो जाए समझने में इसलिए ऐसा कर दिया है। इसमें कोई ज्यादा आपत्ति नहीं दिखानी है हमें, हम विग्रह वैसे भी कर लें लेकिन पता रहना चाहिए क्योंकि तम जो है अलग भी आता है ना, ता आता मुझे है तस्थम तान तन ताम तो त भी है वहां तम भी है तो इसलिए ही च स्वच ऐसे करके बोल दिया है। ही च स्वम च भी कह सकते हैं, ही स्व नपुंसक लिंग में विग्रह करके, तो ये दोनों द्वंद्वात्मक हैं ही स्व और तद्ध्वम। तो पहले भाग में क्या कहा, क्रिया समभिहारे लोट अर्थात क्रिया समभिहारे गम्य माने और धात्वर्थ संबंधे, हम पीछे से ले लेंगे शब्द को धात्वर्थ संबंधे, सर्वस्मिन काले क्योंकि जब काल का निर्देश नहीं होता है तो सभी काल ले लिए जाते हैं, धातु लोट प्रत्ययो भवती। ये तो ये हो गया कि क्रिया का समभिहार यदि अर्थ निकल रहा है, क्रियाएं बार बार की जा रही हैं, तो उस अवस्था में धातुओं के अर्थों का संबंध परस्पर जुड़ जाने पर किसी भी धातु से और किसी भी काल में लोट प्रत्यय हो जाता है, तो सभी कालों में लोट का विधान किया। ये तो पहली बात हो गई। अब क्या उस लोट को हम अपने स्वरूप से ज्यों का त्यों ऐसे ही रहने दें, अर्थात जो पूरे नौ आदेश हैं तिप्तस्य आदि या ता ताम झ वो सब कर लें फिर उसके स्थान में लस्य के अधिकार में, तो कहा नहीं, लोटो ही स्व लोट स्थाने ही स्व आदेशो भवतः। इनके ता आताम झ में से हम कौन सा पकड़ेंगे, वो तिप्तस्य जी में से कौन सा लेंगे। देखो लोट लकार कर रहे हैं ध्यान रखना, और लोट लकार जब करेंगे तो परस्मी पद में क्या करेंगे, लोट लकार लिंग के समान हो गया ना, उसके लंग के समान लोटो लंग वत, तो लंग में क्या करते हैं तस थस थ मिपाम तान तन तामह, इसको ध्यान रखना है। तो तस थस थ मिपाम तान तन तामह इसमें से देखो ता कहां पर है, कौन सा है, थ के स्थान में त है, मध्यम पुरुष का बहुवचन यही तो है ना, तस थस थ मिप ताम तम त आ गया ना, तो थ के स्थान पर त है, तो इसका अर्थ हुआ कि लोट के स्थान पर यदि परस्मयी पद की धातु है, ठीक है ना, नहीं इसको आगे लेंगे तद्वम को, पहले हमने कहा कि लोट के स्थान पर ही और स्व होते हैं, ये बात रह गई कहने से अभी, कि लोट के स्थान पर हमने ही कहा तो लोट लकार में परस्मी पद की धातु में सिप के स्थान पर ही होता है, ठीक है ना, सेरिया पिक्चर से, तो इसका अर्थ हुआ कि लोट के स्थान पर तिप्तसी सिप थस्थ ये हम सारे प्रत्यय न ला करके केवल मात्र मध्यम पुरुष का एक वचन सिप ले आएंगे, सिप को ही कर देंगे या सीधे ही कर दो इसको, तब भी कोई आपत्ति नहीं है, सूत्र कह ही रहा है, ठीक है ना, सूत्र कह ही रहा है कि लोटो ही स्व लोट के स्थान पर ही और स्व, तो क्या आवश्यकता है कि हम पहले लोट के स्थान पर सी लाएं फिर सी को ही करें, इसी सूत्र से हमने ही कर दिया, यानी कि सभी पुरुषों में और सभी वचनों में। अच्छा जो आत्मनेपद की धातु है तो वहां पर क्या कहा गया, स्व, तो स्व आत्मनिपद में कहां होगा, वो भी मध्यम पुरुष का एक वचन ही है, थास के स्थान पर से होता है थासह से और सवाभ्याम वाम उसे एको वकार हो जाता है, तो वहां भी मध्यम पुरुष का एक वचन आत्मनिपद में, परस्मी पद में भी मध्यम पुरुष का एक वचन, ये तो अलग बात हो गई कि लोट के स्थान पर ही और स्व आदेश होते हैं। अब तीसरी बात कही कि वाच तद्ध्वम हो, जहां पर त और ध्वम संभव है होना, तो त और ध्वम कहां होंगे, ये त और ध्वम पहुंच गए अब हम मध्यम पुरुष के बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में जहां पर त हो सकता है परस्मी पद में, आत्मनि पद में ध्वम होगा वहां पर, वहां भी सवाभ्याम वामो लगेगा, टीता आत्मनि पदानाम टेरिया लगा करके ध्वे बना करके तब लगेगा सवाभ्याम वामो, क्योंकि एकार को करता है वो व और अम एकार के स्थान पर, तो जहां पर त और ध्वम संभव है होना, तो वहां पर कहा गया वाह, वहां विकल्प करके ही और स्व करना है हमें। इनके मध्यम पुरुष के बहुवचन के स्थान पर मध्यम पुरुष का एक वचन विकल्प करके, इसका अर्थ है कि मध्यम पुरुष का बहुवचन भी प्रयोग किया जाएगा एक पक्ष में। ऐसे ही आत्मनेपद में मध्यम पुरुष के बहुवचन के ध्वम के स्थान पर स्व आदेश करना है, तो एक पक्ष में हम ध्वम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया वा, वा का संबंध यहाँ जुड़ेगा वाच तद्ध्वम। अब आ जाओ उदाहरण में, कि जैसे अब उदाहरण इसके बहुत सारे दिए हैं, डर मत जाना देख करके, सब कुछ नहीं है, एक वाक्य बना करके बना दिखाए गए हैं सर्वत्र, क्योंकि हमें सभी पुरुषों में दिखाना है ना फिर, और सभी कालों में दिखाना है, सभी वचनों में। तो जैसे पहले लिया है इन्होंने, आपने ये किस्वों में कहा था ना कि पुल्लिंग में होना चाहिए विग्रह, तो ये आदेश है, तो पुल्लिंग में नहीं कहा, मैंने कहा था नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग जैसे ही लिखा है ना, ही च, ही च, ही कैसा है, नपुंसकलिंग ही तो होगा, नहीं तो क्या बोलेंगे हिश्च, हिश्च स्वश्च, ऐसे विग्रह होगा फिर। ही और स्व ये जो आदेश है, तो आदेशों के रूप तो पुल्लिंग में भी चलते हैं, जैसे यो और ना को। हाँ तो क्या हो गया, यो और ना को में यू और वो, यू और वो स्थानीय हो गए, अनौरक आदेश हो गए, तो अनौरक आदेश हो गए, वहां पर अनक स्पष्ट है, तो वहां पर व्यक्ति ले आई और विग्रह भी कर सकते हैं, अनश्च कश्च ऐसे करके, कोई आपत्ति नहीं है वहां। यहां पर उन्होंने स्वरूप से दिखा दिया है उसको, तो हम संभाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो प्रथम वृत्ति का विषय है ना ये, यहां बहुत सी बातें अभी संशोधनीय है, अगर ज्यादा उलझन आ रही है तो हम यूं ही विग्रह कर सकते हैं कि ही च स्वम च या हिश्च स्वश्च, ठीक है ना, क्योंकि इतने तो द्वंद कर रहे हैं, द्विवचन तो आ ही रहा है ना। ऐसे ही तद्ध्वमो, यहां भी द्विवचन है, तो तश्च ध्वम च, ध्वम का तो स्वरूप ही ले जाएगा ना, ज्यों का त्यों, जैसे हलंत का रूप चलाते हैं, तो यूं भी विग्रह कर सकते हैं। तो उदाहरण में देखो कि पहले हम क्या लेंगे, फिर उदाहरणों में पहले प्रथम पुरुष का एक वचन, फिर प्रथम पुरुष का द्विवचन, फिर प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो इसलिए स का प्रयोग किया, फिर तऊ का प्रयोग किया, फिर ते का प्रयोग किया, सहतऊ ते, तो सहतऊ ते ये दिखाने के लिए है कि ये प्रथम पुरुष में हो गया, तो हिस्सा भवान, वह आप, सामने व्यक्ति खड़ा है, यानी वह आप, वो जो आप हैं हमारे सामने, कि लुनी ही किसी दूसरे को बताया जा रहा है कि स भवान लुनी ही इत्येव अयम लुनाति, अर्थात यह व्यक्ति काट रहा है, क्या काट रहा है, खेतों के लिए काटते हैं ना, फसल काटते हैं, तो कैसे काट रहा है, तो लुनी ही, जैसे कोई कहता ना भागो भागो भागो, स्वयं भी भाग रहा है कोई, तो भागो भागो ये शब्द भी साथ में निकल रहा है कि भागो भागो, खुद भी भाग रहा है औरों को भी कह रहा है भागो भागो, तो ये कैसे भाग रहा है कि भागो भागो बोलते हुए भाग रहा है, ये कैसे काट रहा है कि काटो काटो कहते हुए काट रहा है, एक तो ये अर्थ ले सकते हैं, वास्तव में तो अर्थ यही है, लेकिन सामान्य रूप से तात्पर्य है कि बार बार काट रहा है, भाव ये छिपा हुआ है, क्योंकि क्रिया समभिहार लेना है ना, क्रिया समभिहार हो गया बार बार करना, और होता ही है जहां पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, क्रियाएं दो बार बोल करके या तीन बार बोल करके भागो भागो भागो भागो कैसे ही बोले हम इसको, तो वहां पर भागना लगातार हुआ, बार बार भागना हुआ, कदम उठा रहे हैं बार बार बार बार बार बार, ये हो गया क्रिया समभिहार, ऐसे ही काटने की क्रिया बार बार बार बार चलती जा रही है। तो अयम लुनाती कहने के लिए यहां पर लुनी ही बोला गया है, यानी मध्यम पुरुष कह करके, तो ये आदेश हो गया लुनी ही, ये सूत्र का बना उदाहरण ही आदेश हो गया, ठीक है ना, लोट के स्थान पर, और लोट लकार कैसे आ गया, जबकि वर्तमान काल लुनाती हमें प्रयोग करना है अंत में, तो वर्तमान काल में भी लोट लकार आ गया, भिन्न काल में कहा हुआ, यानी कि सर्वस्मिन काले कह दिया, जबकि लोट लकार किसी काल में कहा नहीं है। ऐसे ही तऊ भवंतौ लुनी ही है, फिर लुनी ही, यहां द्विवचन आना चाहिए था, इति इमौ लुनीतः, ते भवंतो लुनी ही इति इमे लुनंती, तो ये तो हो गए प्रथम पुरुष के तीनों, अब मध्यम पुरुष के तीनों कि त्वम लुनी ही लुनी ही इति लुनासी, युवाम लुनी ही लुनी ही इति युवाम लुनी था, यूयम लुनी ही लुनी ही इति यूयम लुनी था। अब इन्होंने दे दिया है त और ध्वम, क्योंकि वाच तद्ध्वमुः कहा गया था, तो त और ध्वम में यहां पर कौन सा उदाहरण बनेगा? त का, क्योंकि परस्मैपद की धातु है ये, ठीक है ना। तो यहां पर यूयम लुनीत लुनीत, ये त वाला आ गया, तो इति यूयम लुनीत, ठीक है ना। ऐसे ही अहम लुनी ही लुनी ही, इत्येव अयम इति एव अहम लुनामी, ये उत्तम पुरुष का हो गया। आवाम लुनी ही इति लुनी वह, वयम लुनी ही इति लुनी मह। तो अंतर कहां पर आया? केवल त के विषय में ध्वम का आगे आ जाएगा। तो ये तो सारे हो गए लुनाती लुनीतः लुनंती, ऐसे कह करके वर्तमान काल में इन्होंने लोट लकार ले लिया। अब भूतकाल में लोट लकार, अच्छा यहाँ लुनीतः कहीं यूयम लुनी ही लुनी ही इति यूयम लुनीतः और यूयम लुनीतः लुनीतः इति यूयम लुनीतः, ये विकल्प वाला है। हाँ विकल्प वाला, यानी यूयम लुनीत लुनीत पक्ष में जैसी दे दिया ना, ऊपर तो आ गया, ऊपर तो आ गया पहला वाला वाक्य कि यूयम लुनी ही लुनी ही इति यूयम लुनीत, ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष हो गया यूयम लुनीत लुनीत इति यूयम लुनीत, ये दूसरा पक्ष हो गया। तो अहम के साथ में, फिर आवाम के साथ में, फिर वयम के साथ में, वयम लुनी ही लुनी ही इति लुनी मह, आगे फिर भूतकाल में ले लिया तो वहां भी ऐसे ही बोलेंगे कि स भवान लुनी ही लुनी ही। यहाँ अलावित आ गया, फिर तउ के साथ में अलाविष्टाम आ गया इधर अंत में, ते के साथ में अलाविशुहु आ गया, हैं त्वम के साथ में अलावी ही आ गया, युवाम के साथ में अलाविष्टम आ गया। अब पहुंच गए हम बहुवचन में, ठीक है ना। तो बहुवचन में यूयम लुनी ही इति अलाविष्ट, तो यहां पर त का विषय आ गया ना, तो त में अब यहां पर विकल्प, अब दूसरा पक्ष, तो दूसरे पक्ष में त ही रह गया कि यूयम लुनीत लुनीत इति यूयम अलाविष्ट, ये हो गए दो वाक्य। अब उत्तम पुरुष में अहम के साथ में अलाविषम, आवाम के साथ में अलाविश्व, वयम के साथ में अलाविष्म। तो वर्तमान हो गया, भूत हो गया, अब भविष्यत पर आ जाओ। अभी धातु प्रश्नपद की ही चल रही है, ध्यान रखना। तो भविष्यत में स के साथ में लविष्यति, तव के साथ में लविष्यतः, ते के साथ में लविष्यन्ति। हमें उदाहरण में सूत्र कर क्या रहा है, क्या देखना है मुख्य, कि सब जगह ही आदेश हो रहा है, ही और स्व, ही और स्व, ठीक है ना। ये प्रश्नपद का है तो ही का मिलेगा सारा। त्वम के साथ में लविष्यसि, युवाम लविष्यतः, अब यूयम आ गया बहुवचन, अब विकल्प हो जाएगा। तो पहला पक्ष लुनी ही इति लविष्यतः, दूसरा पक्ष लुनीत लुनीत इति लविष्यतः। अब उत्तम पुरुष में अहम के साथ में लविष्यामि, आवाम के साथ में लविष्यावः, वयम के साथ में लविष्यामः। अब यहां तक हो गया सारा ये परस्मै पद का उदाहरण, यानी कि त का उदाहरण। दूसरा क्या था? स्व, ये ही का उदाहरण हो गया, उधर ले लो त, और अब आएगा स्व का उदाहरण, और विकल्प कहां होगा? ध्वम के विषय में। तो स्वादेश विषय, तो इसलिए आत्मनिपद की धातु ले ली इन्होंने इंग अध्ययने। तो स भवान अधीश्व अधीश्व, तो स्व आदेश हो जाएगा सर्वत्र, और जहां पर ध्वम आ सकता है वहां विकल्प रहेगा। तो स के साथ अधीते, तव के साथ में अधियाते, ते के साथ में अधियते, सर्वत्र स्व आदेश हो गया। फिर त्वम के साथ में अधीशे, युवाम के साथ में अधियाथे, युयम के साथ में अधिध्वे, अब यहां पर विकल्प आ जाएगा क्योंकि ध्वम का विषय आ गया, वाच तद्ध्वमो हो। तो अधीश्व अधीश्व इति अधिध्वे, और दूसरा पक्ष अधिध्वम अधिध्वम यूयम अधिध्वम अधिध्वम इति अधिध्वे। आगे फिर उत्तम पुरुष में कि अहम अधीश्व अधीश्व इति अधीये, तो अहम के साथ में अधीये, आवाम के साथ में अधिवहे, वयम के साथ में अधिमहे। तो ये तो हो गया वर्तमान काल में। अब ऐसे ही भूतकाल में अब ज्यादा विस्तार नहीं किया है, संक्षेप से दे दिया कि स भवान अधीश्व अधीश्व इति अध्यगीष्ट। यहां पर इनके इंग धातु के स्थान पर गादेश हो गया है। एवं सर्वत्र सर्वेषु पुरुषेषु वचनेषु च उदाहार्यम्। जहां ध्वम आएगा वहां विकल्प हो जाएगा, तो एक पक्ष बनेगा यूयम अधिध्वम अधिध्वम इति अध्यगीढ्वम। ऐसे ही भविष्यत में भी कि स भवान अधीश्व अधीश्व इति अध्येष्यते, एक दे दिया है। एवं सर्वत्र सर्वेषु पुरुषेषु वचनेषु च उदाहार्यम्, ध्वम में यहां भी विकल्प रहेगा कि यूयम अधिध्वम अधिध्वम इति अध्येष्यध्वे। तो इस तरह से सूत्र तो बड़ा है, उदाहरण भी अधिक हैं, लेकिन महत्व इसका सामान्य है, बहुत ही कम प्रयोग ऐसे मिलेंगे। तो सूत्र समझ में आ गया ना पूरा ढंग से कि जहां क्रिया का समभिहार होता है वहां पर सभी कालों में लोट लकार कर देना है, और फिर लोट के स्थान पर जो तिप्तसी या ताताम झ जो आदेश प्राप्त होते हैं वहां पर हमें लेना है ही और स्व, ठीक है ना। तौर ध्वम जहां आ सकता है वहां विकल्प रहेगा, बस ये तात्पर्य है सूत्र का। तो यहां पर हमने क्या देखा इस सूत्र में कि एक धातु का प्रयोग किया गया है। यहां धात्वर्थ संबंध कैसे जोड़ेंगे? धात्वर्थ संबंध ऐसे जोड़ेंगे कि एक तो क्रिया समभिहार, काटो काटो काटो, ये क्रिया समभिहार, ये धात्वर्थ हो गया एक। तो दूसरा धात्वर्थ कौन सा है? दूसरा धात्वर्थ जो जो वाक्य पूरा बन रहा है कि इति एव अयम लुनाति या लुनीतः या लुनंती, ये जो बोल रहे हैं हम, ये दूसरा धात्वर्थ हो गया। अर्थ एक ही है लेकिन दो बार बोला जा रहा है, ये हो गया परस्पर इनका धात्वर्थ का संबंध है। लेकिन अगला जो सूत्र आ रहा है वहां थोड़ी सी भिन्नता है। थोड़ी सी भिन्नता क्या है कि यहां पर हमने केवल काटना यानी कि लू धातु का प्रयोग किया समभिहार में, यानी कि समभिहार में एक ही क्रिया को बार बार करना। अगले सूत्र में समभिहार तो है, ठीक है ना, लेकिन क्रियाएं अलग अलग हैं, फिर बात समझना। लेकिन क्रियाएं अलग अलग होने पर भी लगभग समानता भी है उनमें परस्पर, और समानता को देखते हुए जो अंत में क्रिया बोली जाएगी, जैसे यहां पर अंत में लुनाति लुनीता लुनंती बोले गए थे, अंत में जो क्रिया बोली जाएगी तो उसके लिए फिर जो पांचवा सूत्र आ रहा है ना समुच्चय सामान्य वचनस्य, देखो इन दोनों सूत्रों के साथ में चौथा और पांचवा सूत्र जोड़ते जाओगे तो सरलता रहेगी। जैसे यहां पर हमने दूसरे सूत्र के साथ में अभी जो हमने सूत्र पढ़ा क्रिया संहार्य लोट वाला, इसके साथ में हमें जोड़ना है यथा विध्यनु प्रयोग पूर्वस्मिन को, अर्थात अंत में जो हम क्रिया प्रयोग करेंगे वो कौन सी प्रयोग करेंगे, यानी अनुप्रयोग किसका होगा, अनुप्रयोग किसका होगा, पूर्व का जो पहले, हाँ पूर्व जो क्रिया बोली गई है यथाविधि, यथाविधि अनुप्रयोग। तो पूर्वस्मिन का तात्पर्य पूर्व सूत्र में, क्योंकि दो बार हमने विधान किया है लोट का, एक तो क्रिया समभिहार लोट लोटा है इससे से, और दूसरा समुच्चय नेत्रस्याम। तो पूर्वस्मिन तो कह दिया पूर्व सूत्र के लिए, और समुच्चय सामान्य वचन से ये तीसरे सूत्र के लिए है। यहां पर अनुप्रयोग किसका करेंगे हम, क्योंकि समभिहार तो हमने अनेक क्रियाओं का दिखा दिया, तो वहां पर सामान्य वचन यानी कि सारे क्रियाओं को देख करके, और देखा हमने कि इनमें सब में एक जैसापन दिखाई दे रहा है, तो ऐसी किसी क्रिया को ले लिया जो सभी क्रियाओं को कह दे, वहां इसका अनुप्रयोग होगा। तो इसके उदाहरण में देखते हैं, तो सूत्र है समुच्चये अन्यतरस्याम, समुच्चये सप्तमे वचनांतम अन्यतरस्याम अव्यपदम। अब यहां पर समुच्चय, तो समुच्चय क्या किस को क्या लेंगे, धातु धातु अर्थ का ही समुच्चय होगा यहां पर। यहां क्रिया समविहार उस तरह से नहीं है, यहां क्रिया समविहार शब्द को छोड़ दिया गया है, क्योंकि समुच्चय आ गया है तो एक ही क्रिया का बार बार होना नहीं है, अनेक क्रियाओं को इकट्ठा किया गया है। तो इसलिए समुच्चय का तात्पर्य हो गया कि समुच्चयमान जो क्रिया है, तो अर्थ करते समय बोला गया कि समुच्चयमान क्रिया वचना, वो बहुत सारी क्रियाएं होंगी, उस अवस्था में धातो हो धातु संबंधे लोट प्रत्यय विकल्प न भवती। यहां पर पीछे जो लोट था वो नित्य था, यहां लोट का भी विकल्प कर दिया गया है, लेकिन जिस पक्ष में लोट होगा उस पक्ष में पीछे वाली सारी बातें कि लोट के स्थान पर ही स्व और तध्वम जब आएगा वहां विकल्प रहेगा। तो तस्य च लोटः स्थाने हिस्व आदेशो भवतः तद्ध्वं भाविनस्तु वा हिस्व भवतः। अब देखो समुच्चय कैसे है कि भ्राष्ट्रम अट, पहले व्यक्ति भ्राष्ट्र की ओर गया, फिर मठम अट मठ की ओर गया, फिर खदूरम, अभी खदूर क्या है, खदूर खदूर का अर्थ किया है इन्होंने कमरा, कभी सुनने में आया है खदूर कमरा, दुर्लभ शब्द है। ऐसे ही स्थाल्य पिधानम, स्थाल्य पिधान है स्थाली का जो अपिधान है ढक्कन, बटलोई का ढक्कन, उसके पास तक गया। ऐसे इधर जा रहा है उधर जा रहा है कहने का तात्पर्य है, यहां जाना वहां जाना चक्कर काटना इधर उधर, इस प्रकार से यह घूम रहा है। अब यहां पर अट अट अट ऐसे बोला गया तो चलो हमें सरलता भी हो गई कि हमने अट का अंत में अनुप्रयोग भी कर दिया, ठीक है ना, अट का अनुप्रयोग कर दिया, सभी क्रियाओं को ले लिया उसने। तो यहां पर जो उदाहरण दिया है इन्होंने एक दे दिया है, ठीक है ना, एक दे करके फिर कह दिया इन्होंने कि एवं सर्वेषु पुरुषेषु, क्योंकि ये दिया है इन्होंने उदाहरण प्रथम पुरुष का एक वचन, स मान करके अटती है ना अंत में, अटती स अटती। यहां हम पिछले वाक्य जैसा बनाए तो कैसा बनेगा कि स भवान भ्राष्ट्र मट मठ मट खदूर मट स्थाल्य विधान मट इति एव अयम अटती, ऐसे बनेगा पीछे के समान। तो यहां अट अट अट जो बोला जा रहा है ये इस सूत्र के द्वारा आदेश हो गया लोट लकार का, ये उसका प्रयोग हो गया, और ही आदेश हो गया और ही का हो गया लुक अतोहे से, और त आदेश जहां हो सकता है लोट लकार के स्थान में तो वहां पर विकल्प रहेगा, जैसे इन्होंने दिया है भ्राष्ट्रम अटत मठम अटत खदूरम अटत स्थाल्य पिधानम अटत इत्येव इत्येवम यूयम अटत। और दूसरा पक्ष वही अट अट अट विकल्प से। सूत्र में कहा गया अन्य तरस्याम, अर्थात ये लोट लकार विकल्प करके होगा, तो विकल्प करके होगा तो अन्य तरस्याम ग्रहणे न पक्षे सर्वे लकारा स्व स्व विषय भवन्ति। अब जब अंत में हम समुच्चय जो अनुप्रयोग कर रहे हैं अटति का, तो इसका अर्थ है पहले भी हमें फिर अटति ही बोलना है वर्तमान काल में लट लकार ला करके, दूसरे पक्ष की बात हो रही अभी है, तो वहां बनेगा भ्राष्ट्रम अटति मठम अटति खदूरम अटति स्थाल्य पिधानम अटति इत्येव अयम अटति। तो अर्थ यही रहेगा ऊपर भी भ्राष्ट्रम अट मठम अट बोल करके, वहां ऐसा नहीं लोट लकार का हमने प्रयोग कर दिया तो अर्थ भी वैसा ही करें, क्योंकि अट का अर्थ वैसे क्या होगा, घूमो चलो जैसे आदेश देते हैं दूसरे को, वो अर्थ नहीं लेना है, ये अर्थ लेना है जो अगले वाक्य में दिखाई दे रहा है, मैं अटती अटती बोल रहे हैं जी। ऐसे ही भविष्यत काल में भी जो वास्तविक अटती कैसे, ये समझ में अटती कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया जी, अटती कैसे बना अट धातु से नहीं। हाँ। अट मतलब ये दूसरे पक्ष में क्या है ये समझना। दूसरे पक्ष में, अच्छा दूसरे पक्ष में लोट लकार जैसे विकल्प करके हुआ। हाँ तो लोट लकार जैसे विकल्प करके हुआ, तो यहाँ पर हम जब वर्तमान काल में अंत में अटति बोल रहे हैं तो प्रारंभ के वाक्यों में भी वर्तमान काल में लट लकार आ गया, जैसे भ्राष्ट्रम अटति मठम अटति अभी दिया था ना ये। जी पूरा लकार ही विकल्प से हो गया। हाँ इसीलिए यानी कि लोट के स्थान मतलब अन्य लट के स्थान पर लोट नहीं हुआ, ये दूसरा पक्ष हो गया। ऐसे ही लिट के स्थान पर लोट नहीं हुआ, जैसे आगे भविष्य काल का दे रहे हैं कि भ्राष्ट्र मट मठ मट, तो ये जो अट अट आ रहा है ये अटिष्यति के आगे आ रहा है, अटिष्यति के स्थान में हुआ है ये, यानी कि भविष्य काल में। तो दूसरे पक्ष में फिर अटिष्यति अटिष्यति बोलेंगे और अंत में भी वैसा ही बोलेंगे, एवं अटिष्यति एवं अयम अटिष्यति। जैसे पहले दिया भ्राष्ट्रम अट मठम अट खदूरम अट स्थाल्य पिधानम अट इति एव अयम अटिष्यति, ठीक है ना। ये तो आदेश कर दिया हमने लोट लकार, अब दूसरे पक्ष में लोट लकार नहीं किया तो लिरट ही रहेगा, तो भ्राष्ट्रम अटिष्यति मठम अटिष्यति ऐसे करके। ऐसे ही भूतकाल में दिखाया नहीं है, वहां भी ऐसे ही प्रयोग कर लेंगे। तो यहां तो इन्होंने जो दिया है ये धातु तो एक ही रही, जैसे धातु अट धातु का जो प्रयोग किया है धातु तो एक ही रही, और एक धातु है तो हमें जो अनुप्रयोग करने में सरलता हो गई उसी का हमने अनुप्रयोग कर दिया। लेकिन जब समुच्चय सामान्य वचन से सूत्र यहां पर थोड़ी व्यवस्था करेगा तो वहां पर एक चीज को और बढ़ा दिया गया है। यहां तो हमने एक ही धातु का प्रयोग किया है अट धातु का, लेकिन वहां जब उदाहरण आएंगे तो अलग अलग क्रियाओं के आएंगे, लेकिन उन क्रियाओं में थोड़ी समानता रहेगी। जैसे खाना पीना इत्यादि ऐसे बोलते हैं तो वो क्या रहा है, वो तो अव्यवहार ही रहा है सब, पीने में भी अव्यवहार है खाने में भी अव्यवहार है। तो ऐसे उदाहरण उन्होंने आगे दिखा दिए और यहां भी दिखा सकते हैं सब अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए। तो अब जो चौथा सूत्र आ रहा है इसे हमें किसके साथ जोड़ना है, दूसरे सूत्र के साथ। तो यथा विधि अनुप्रयोग पूर्वस्मिन्, यथा विधि अभ्यपदम अनुप्रयोग प्रथमैक वचनांतम पूर्वस्मिन् सप्तम एक वचनांतम। अब पूर्वस्मिन् का तात्पर्य पूर्व सूत्र अर्थात क्रिया सम विहारे लोट लोटो वाला सूत्र के पूर्वस्मिन् लोट विधाने यथा विधि। अब यथा विधि का क्या अर्थ करेंगे कि जिस धातु से लोट लकार किया जा रहा है उसी सूत्र के द्वारा आदेश के रूप में कि यस्मात् धातु लोट विधीयते अनुप्रयोग। अब ये तस्यैव अध्यार कर लेंगे कि तस्यैव धातु अनुप्रयोग कर्तव्य है, उसी का अनुप्रयोग करना है, जो बाद में प्रयोग किया गया है उसी का ही प्रयोग करना है। किया ही था हमने कि लू धातु से ही लोट लकार का आदेश किया गया और अंत में लू धातु का ही अनुप्रयोग किया गया। तो उदाहरण पीछे के वही आ जाएंगे कि स भवान लुनी ही इति लुनाति, तो इत्यत्र लुनाति इति अनुप्रयोज्यते। ऐसा नहीं है कि हम पर्यायवाची ले लें, जैसे छिद्र धातु का प्रयोग कर लें उसका भी अर्थ काटना हो जाता है। तो पर्यायवाची छिनत्ति इति न अनुप्रयोज्यते एवं सर्वत्र। अगला सूत्र थोड़ा परिवर्तन करेगा और ये जुड़ेगा तीसरे सूत्र से, लेकिन तीसरे सूत्र में उदाहरण वैसे दिखाई नहीं थे इन्होंने, वो ठीक है उदाहरण वैसे भी रहेंगे, एक ही क्रिया को बार बार बोलना एक वो भी अर्थ हो गया उसमें, और समुच्चय में हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि अलग अलग क्रियाओं को बोलना। तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे तो कहा सामान्य वचनस्य, तो समुच्चय सामान्य वचनस्य समुच्चय सप्तम एक वचनांतम सामान्य वचनस्य षष्ठी एक वचनांतम। वचन शब्द है सामान्य वचन, तो उच्यते अनेन इति वचनः, सामान्यस्य वचनः सामान्य वचनः, सामान्य को कहने वाली क्रिया धातु उसका प्रयोग। तो समुच्चये सामान्य वचनस्य धातुर अनुप्रयोग कर्तव्य। अब जैसे यहाँ पर पीछे अट अट अट करके उदाहरण दिया था, तो वहां तो कोई ज्यादा कठिनता नहीं थी, अनुप्रयोग करने में बुद्धि में तुरंत अट धातु आ गई, क्योंकि अट का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा परिवर्तन करके उदाहरण दिया गया कि ओदनम भुंक्ष्व, भुज धातु का प्रयोग किया। सक्तून पिब, यहाँ पिब धातु का, पा धातु का प्रयोग किया। ऐसे ही धाना खाद, यहाँ खाद का प्रयोग किया। लेकिन अब अनुप्रयोग कैसे करेंगे, तो कहा सामान्य वचन ले लो, ऐसी क्रिया को पकड़ो जिस क्रिया में पीछे के तीनों धातुओं के अर्थ का समावेश हो जाए, तो अभ्यवहरण ले लिया, तो इति अभ्यवहरति, ठीक है, ये सामान्य वचन हो गया। ऐसे ही वेदान अधीश्व, वेद पढ़ता है। सत्यम वद, सत्य बोलता है। अग्निहोत्रम जुहुधि, अग्निहोत्र करता है। सत्पुरुषान सेवस्व, सत्पुरुषों की सेवा करता है। तो ये सारी क्रियाएं क्या कह रही हैं? तो कहा कि ये धर्म का कार्य ही तो कर रहा है सब, ये सब धार्मिक कार्य हैं, जीवन की उन्नति के लिए हैं, और जीवन की उन्नति जिन कार्यों से क्रियाओं से हो वो धर्म कहलाता है। तो इसलिए अंत में क्या बोल दिया कि एवं धर्मम करोति, बस स्पष्ट हो गया, ये सामान्य वचन हो गया। अब यहां पर धर्म शब्द भी साथ में बोलना पड़ा, क्योंकि केवल करोति बोल देंगे कि एवं करोति तो नहीं बनेगी बात, तो क्या कर रहा है, तो स्पष्टता के लिए धर्म शब्द भी साथ में बोला गया। तो इस तरह से इसमें धर्मम करोति में अध्ययन भी आ गया, सत्य बोलना भी आ गया, अग्निहोत्र करना भी आ गया, सत्पुरुषों का सेवन करना भी आ गया, ये सारी बातें समाविष्ट हो गई, ये हो गया सामान्य वचन। अब कोई यहां पर ये उलझनम पड़ सकता है ना, कि जब ये बात ये कही गई थी कि चौथे सूत्र का संबंध दूसरे सूत्र के साथ और पांचवें सूत्र का संबंध तीसरे सूत्र के साथ, इन्होंने हिंदी के अर्थ में भी देखो ऐसे लिखा है कि समुच्चय में अर्थात, अर्थात करके क्या खोला कि समुच्चय न तस्याम, यही तो है तीसरा सूत्र, कि इससे जहां लोट विधान किया है वहां सामान्य वचन धातु का अनुप्रयोग होता है। तो वहां ऐसे दिए उदाहरण है, वहां तो अट अट अट करके एक ही धातु को बार बार बोला गया। तो कहने का तात्पर्य एक स्वरूप समुच्चय का वहां दिखा दिया, एक स्वरूप यानी दूसरा स्वरूप समुच्चय का यहां दिखा दिया, दोनों बातें निकल आई। अब वहां भी यदि हम ऐसे ही उदाहरण देते, ओदनम भुंक्ष्व सक्तून पिबा आदि, वो दे सकते हैं, बनेंगे तो उसी के उदाहरण ये, क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है कि भुंक्ष्व या पिब या खाद यहां पर लोट लकार किस सूत्र से हुआ, तो क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा फिर, समुच्चयन त्रस्याम, यही तो बोलेंगे हम। तो समुच्चयन त्रस्याम जब बोलेंगे तो इसका अर्थ है कि इस सूत्र में हम दो प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं, कि एक ही क्रिया को बार बार बोलना अलग अलग स्थानों पर, इतना ही तो अंतर आया है कि अटन क्रिया जो हो रही है कहीं भ्राष्ट्र की ओर, कहीं मठ की ओर, कहीं खदूर की ओर, लेकिन क्रिया तो एक ही बोली जा रही है। यहां पर क्रियाओं में भी भिन्नता आ गई, और जो कर्म है जैसे ओदन का खाना, सत्तू का पीना, उनमें भी अंतर आ गया। तो दो प्रकार का समुच्चय हो गया, एक प्रकार का वहां दिखा दिया, एक प्रकार का यहां दिखा दिया, लेकिन सूत्र दोनों में लोट लकार आदेश करने वाला यही लगेगा समुच्चय नृत्यम, और अनुप्रयोग करने वाला ये पांचवा सूत्र ही होगा समुच्चय सामान्य वचन से। लेकिन जहां एक ही क्रिया बार बार बोली जा रही है वहां सामान्य वचन, सामान्य का क्या अर्थ करेंगे हम, वही धातु बोली गई उसी का अनुप्रयोग हो गया, यहाँ सामान्यता क्या रही, कुछ भी नहीं लग रही है। तो यहां सामान्य का तात्पर्य है कि जो बार बार बार बार क्रिया बोली जा रही है वो बार बार वाली क्रिया एक ही बार बोलने में आ गई, बस अटती कह करके उसी में बार बार वाला अर्थ भी समाविष्ट हो गया। और दूसरा जो है कि खाद पिब भुंक्ष्व आदि जो अलग अलग क्रियाएं बोली गई उनका सारा समावेश एक क्रिया में सामान्य वचन में अभ्यवहरण में हो गया, ऐसे ही धर्म करने में। इस तरह से ये जो पांच सूत्र हैं ये तो अलग विषय वाले बन गए, और इनमें भी यदि पांचों में तुलना की जाए कि व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो कौन सा सूत्र ऐसा लग रहा है जो व्यवहार में अधिक, जिसको हम लगा सकते हैं पांचों में से, बताओ कौन सा ऐसा लग रहा है? समुच्चय सामान्य वचन। नहीं, पहला वाला सूत्र, पहला सूत्र धातु संबंधी प्रत्यय, यह है व्यावहारिक सूत्र। ये कहा तुम्हें ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो आ रहे हैं अन्य दो तीन चार पांच, इनके उदाहरण ढूंढना जरा साहित्य में कहीं पर। लेकिन पहला वाला सूत्र बहुत व्यापक बन जाएगा। पांचवा नहीं आपको? पांचवा तो तीसरे की व्याख्या कर रहा है ना, तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है वो, तो फिर तीसरे को मुख्य मानो, पांचवा क्यों? देखो चौथा पांचवा तो ये तो उनसे जुड़े हुए हैं, इनको अलग से मत जोड़ो। तीसरे चौथे को जोड़ दो दूसरे के साथ में, पांचवे को जोड़ दो तीसरे के साथ में, इनको एक ही मान लो है। तो मुख्य बात हो गई दूसरा और तीसरा सूत्र, ये नहीं है व्यवहार में इतने ज्यादा प्रयोग में आने वाले। लेकिन पहला वाला तो बहुत व्यवहार में आता है, वो तो व्यावहारिक सूत्र है। तो बस यहीं तक रखते हैं, आगे फिर ये अब छंदसी का अधिकार चलेगा, और छंदसी का अधिकार वहां तक जाएगा जहां ये प्रत्यय आगे आएगा, जो इसका अंतिम सूत्र है सृपि त्रिदोह कसुन। यहां तक के सूत्र सारे ये वैदिक सूत्र हैं, ठीक है ना? इसको कल देखेंगे। प्रणोध्वनि ओ